کہتے ہیں حضرت حافظ ابن قیم امام مالک فرما رہے ہیں، انما انا بشر اختی ووسیب فکل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنت فاترکوه. حضرت امام مالک فرما رہے ہیں میں ایک انسان ہوں، اجتہاد میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، تو میرا اجتہاد جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے لے لو، اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو اسے پھینک دو، چھوڑ دو. بولو، اب قرآن و سنت کے مطابق جو چیز ہو اسے لینے کا حکم دیا نا امام نے، نہیں لے رہے. یہ تو حضرت امام مالک کا قول ہوا، پہلے قول پیش کر دیتا اس کے بعد بولتا ہوں کہ یہ کہاں نہیں لے رہے. یہ تو حضرت امام مالک کا قول تھا کہ جو کتاب و سنت کے موافق رہے وہ قول لے لو، اور جو موافق نہ رہے چھوڑ دو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے میزان کبریٰ کے اندر، وہ عبارت لکھی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا، اذا رأیتم کلامنا یخالف ظاہر الکتاب والسنہ، اگر تم دیکھو کہ میرا کلام، میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو فضربو کلامنا علی الحائط، تو ہماری بات کو دیوار کے اوپر مار دو. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ہماری بات کو دیوار کے اوپر مار دو، ہماری بات نہیں لینا اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل کا قول کیا ہے، فرما رہے، لا تقلدنی ولا تقلدن مالکم ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حيث اخذوا. اعلام کے اندر یہ بھی موجود ہے قول. حضرت امام احمد بن حنبل فرما رہے، میری تقلید مت کرو، امام مالک کی تقلید مت کرو، سفیان ثوری کی تقلید مت کرو، اوزائی کی تقلید مت کرو، شافعی کی تقلید مت کرو، انہوں نے جہاں سے لیا ہے ماخذ جو ہے قرآن و سنت وہاں سے لو، تقلید مت کرو. تقلید کر رہے ہیں، تقلید جو نہ کرے اس کو برا بھلا بول لیں، امام احمد بن حنبل کو بھی برا بھلا بولو، وہ تو کچھ تقلید سے منع کر رہے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل کو تو کہتے ہو کہ حق پر ہیں اور کہہ رہے ہیں میری تقلید مت کرو، تم کہتے ہو تقلید کرو، کیا مسئلہ ہے بھائی یہ؟ ارے خود حل کر لو اپنے یہ مسائل. تم چاروں امام برحق ہیں، اب یہ بول رہے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کرو، نہ تو مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ سفیان ثوری کی، نہ اوزائی کی. ارے بھائی یہ کہہ رہے تقلید منع ہے، تم کہہ رہے ہو تقلید کرنا ضروری ہے. بول بولو اس امام کو جواب دو، اس کو گالی دو نا، کہتے ہو یہ برحق ہے، کیا معاملہ ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. ایک طرف تو یہ بولتے ہو، طرف تو عجیب چوچو کا مربع ہے یہ مذہب، سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے یہ مذہب. تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول تھا. اب کون بچے؟ امام مالک کا قول پیش کر دیا گیا، امام احمد بن حنبل کا قول پیش کر دیا گیا، امام ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا گیا، حضرت امام شافعی بچے. حضرت امام شافعی کا قول بھی ایقاظ حمام اولی الابصار کے اندر موجود ہے. ایقاظ کے اندر یہ صالح فلانی لائے، اذا وجدتم فی کتابی یخالف الکتاب والسنہ فترکو. اگر تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات دیکھو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، جو موافق ہو لے لو، اور جو چیز خلاف کتاب و سنت ہو اسے چھوڑ دو. چاروں اماموں نے یہ بات کہہ دی ہے، لیکن آج حدیث موجود ہوتے ہوئے اماموں کی بات کو لیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اماموں کو بھی نہیں مانتے. کیسے؟ میں حدیثیں کتنی حدیثیں پیش کر دوں؟ پانچ چھ چلے گی؟ جی ایک ترتیب سے پیش کرتا ہوں، پانچ چھ پیش کر دیتا ہوں، ورنہ میں تو الحمدللہ سینکڑوں حدیثیں پیش کر سکتا ہوں. تحدیث بن نعمت کے طور پر کروں لا فخر حدیثیں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ رسول سے مجھے نسبت ہے، رسول سے بڑی محبت ہے مجھے. جی ہم ائمہ اکرام کی عزت کرتے ہیں، انہیں نبی نہیں مانتے، ہم نبی نہیں مانتے، عزت کرتے ہیں نبی نہیں مانتے. اور اگر کوئی بڑھانے کی کوشش کرے کسی امام کو، تو ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا فرض بنتا ہے کہ اسے نیچے تک لائے جو اس کا مقام ہے. نیچے لانے کی کوشش تو کی جائے گی، کم سے کم رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرات تو کرنے نہیں دی جائے گی جب تک اہل حدیث روئے زمین پر موجود ہے. کسی آدمی کو یہ جرات نہیں کرنے دے گا اہل حدیث کہ کسی امتی کو نبی کے مقابلے میں نبی کے برابر کھڑے کرنے کی کوشش کرے. اگر اسے اونچا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نبی سے تو اسے کھینچ کر اس کے مقام پر لانے کی کوشش ضرور کی جائے گی اور اہل حدیث کرے گا. امام اگر جمعہ کے دن خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جائے بعد میں کوئی آدمی آتا ہے تو دو رکعت نہیں پڑھنا ان کے حنفیوں کے فورا بیٹھ جانا. حدیث کیا ہے؟ بسم اللہ جاؤ حدیث ملازم. وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس فقال له يا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فیهما ثم قال اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیهما رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الجمعہ میں لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, آپ ممبر پر ہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں آپ, اتنے میں سلیک غطفانی جو غطفان قبیلے کے تھے وہ آئے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں, فوراً بیٹھ گئے. آپ نے خطبہ روک دیا اس لیے کہ انہوں نے سلیک کو دیکھا کہ وہ بغیر دو سنتیں پڑھے ہوئے بیٹھ گئے. فوراً کہا فقال له یا سلیک اے سلیک قم کھڑے ہو جاؤ فرقہ رکعتین دو رکعت پڑھ کر کے بیٹھو ہلکی پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ. اور آپ نے پھر ایک ضابطہ بتایا اذا جاء احدکم یوم الجمعہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے والامام یخطب اور اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو فلیرکع رکعتین ضروری ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے ولیتجوز فیہما اور ذرا ان رکعتوں کو ہلکی پڑھے. اب بتاؤ یہ حدیث پاک جو مسلم کی ہے جو صحیح حدیث کی کتاب ہے اس حدیث کو حنفی نے کہا تسلیم کیا جبکہ چاروں اماموں نے کہا کہ اگر ہمارا قول ہماری بات ہمارا عمل کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو حدیث کو لے لو ہماری بات چھوڑ دو. کیوں نہیں لیتے ہو اس حدیث کو؟ نہیں لیتے یہ حدیث چھوڑ دی انہوں نے. اچھا صبح فجر کے وقت اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, جلدی جلدی وضو بنا کر کے آئیں گے اور سنت پڑھنے لگیں گے. جماعت ہو رہی ہے جو سنت ہو رہی ہے اور اس پر ترہ یہ کہ کیا اس پر ترہ یہ کہ قرآن سے معارضہ نہ کیا جائے. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اللہ اکبر, امام قرآن پڑھ رہا ہے اور پیچھے سنت پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اب بتاؤ وہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ آج تک یہ مذہب میری سمجھ میں نہیں آیا. چوچو کا مربع ہے یہ. آج تک یہ مذہب میری سمجھ میں نہیں آیا. کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کہتے ہیں کہ ادھر امام نماز پڑھے تو دو رکعت سنت پڑھو. ارے بھائی وہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے پیچھے دو سنت پڑھتے وقت. ارے اللہ کے بندو سمجھاؤ, ڈنڈے کے زور سے مت منواؤ بھائی, گالیوں کے زور سے مت منواؤ. اللہ کے بندو ہمارا دین دلائل کی بنیاد پر کھڑا ہے, دلائل پیش کرو نا. ہم مانے نا اگر تو ہماری غلطی ہے, جوتے مارو اگر ہم حدیث کو تسلیم نہ کریں. اگر حدیث چھوٹ رہی ہے واللہ سر جھکاتے ہیں ہم تمام اہل حدیث, جوتا مارو اگر کسی حدیث کا ہم انکار کریں اور وہ حدیث سے صحیح ہو, خدا کی قسم ہنس کر کے جوتا سہ لیں گے. لیکن دلیل تو پیش کرو اللہ کے بندو. سنت چالو ہے, کیا کرنا چاہیے؟ حدیث اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقال اتصلي الصبح اربعا رواه احمد في مسندي. یہ روایت انہی لفظوں میں مسند احمد میں موجود. اٹھا کر کے دیکھ لو, حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ صبح کی اقامت کہہ دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں, حضرت بلال نے اقامت کہہ دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کی آواز حجرے میں سن لی. آپ آ رہے ہیں, ایک آدمی درمیان میں آیا, اس نے سنا کہ بلال نے اقامت کہہ دی ہے, تمام لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ دو سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. انہوں نے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اقامت کے بعد بھی یہ آدمی دو رکعت سنتیں پڑھنے کھڑا ہو گیا. آپ نے اس کا کپڑا پکڑا کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ سیدھے مصلی پر چلے گئے. جب جماعت ختم ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں پہنچ گئے تو تمام صحابہ کرام نے اس آدمی کو گھیر لیا اور کہا کہ رسول نے تیرے کان میں کیا کہا؟ اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑا رہا ہے, اس کا چہرہ ڈر کے مارے. گھبرا گیا ہے وہ. صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں ارے اللہ کے بندے بتانا اللہ کے رسول نے تیرے کان میں کیا کہا ہے تو اتنا ڈرا ہوا ہے. کہا کہ وہ جو دو سنتیں میں پڑھ رہا تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کپڑا کھینچ کر کے فرمایا تھا کہ فجر کی فرض نماز میرے اوپر اللہ نے دو اتاری ہے, تیرے اوپر چار اتری ہے کیا؟ اتسلی صبح اربان, صبح کی نماز چار رکعت پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر صبح کی فجر نماز ہو رہی ہو, فرض کی دو رکعت ہو رہی ہو, اگر کوئی آدمی سنت پڑھتا تو سنت نہیں ہے, بلکہ دو رکعت فرض میں یہ دو رکعت فرض ملا رہا ہے. اللہ نے اتاری تھی دو فرض اپنے نبی پر, یہ چار فرض پڑھ رہا ہے. نبی نے کہا کہ وہ سنت نہیں ہوگی, وہ فرض ہو جائے گا. اب بتاؤ اگر فرض فجر کی نماز چار رکعت پڑھ لی جائے تو چلے گا؟ چلا لو بھائی, تمہارے ہاں تو سب چلتا ہے, چلا لو, چلا لو, چلا ہی رہے ہو بھائی, اور ڈنڈے کے زور سے منوا رہے ہو, چلاؤ نا ڈنڈے کے زور سے منواؤ نا. لیکن ہم نہیں مانتے بھائی, یہ حدیث بھی نہیں مانی انہوں نے. مذاق کرتے کہتے ایک رکعت کوئی رکعت ہوتی ہے, ہم ایک رکعت فطر پڑھتے ہیں نا, کہتے ایک رکعت کوئی رکعت ہوتی ہے, ایک رکعت کوئی نماز ہوتی ہے. دلیل دلیل ملاحظہ. وان قیس ابن ابی حازم قال رایت سعدن رایت سعدن صلى بعد العشاء رکعتا فقلت ما هذه قال رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر رکعت. رواہ الدارقطنی. امام دارقطنی جو مشہور نقاد, ارے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے اوپر اعتراضات کیے ہیں, حافظ ابن حجر عسقلانی کو جواب دیتے دیتے پسینہ آ گیا, اتنا بڑا جرح و تعدیل کا ماہر ہے. دارقطنی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت بڑا آدمی ہے دارقطنی, ماہر حدیث ہے وہ, نقاد حدیث ہے وہ. دارقطنی کا کیا مقام ہے حدیث کے اندر آپ پڑھیے. دارقطنی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ حدیث وہاں موجود ہے کہ قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حضرت سعد کو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کے بعد ایک رکعت پڑھ لی اور جانے لگے. مجھے بڑی حیرت ہوئی, اس لیے کہ قیس ابن ابی حازم صحابی نہیں, صحابی کو حیرت کیا ہوتی. انہوں نے پوچھا کہا تو ماں حاضی یہ کیا ہے, آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے, یہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ بولے یہ وتر پڑھا میں نے, وتر پڑھا ہے میں نے ایک رکعت. بولے دلیل دلیل. کہا کہ ہاں دلیل ہے, رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر رکعت, میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر, حضرت سعد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نبی نے ایک رکعت پڑھی ہے. اب کوئی آدمی مذاق اڑائے کہ ایک رکعت کوئی نماز ہوتی ہے, بولو اس سے کہ تو کس کا مذاق اڑا رہا ہے, اہل حدیث کا مذاق اڑا ہے؟ نہیں, بلکہ تو نبی کا مذاق اڑا رہا ہے. اور قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اے میرے حبیب, یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے, یہ کفار مکہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے, بلکہ اللہ کی آیتوں کا, یہ اللہ کے دشمن اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے, یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے. اس کا مطلب جو حدیث کا مذاق اڑائے, اہل حدیثوں کو گالیاں دے حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے, حدیث کو تسلیم کرنے کی بنا پر, تو سمجھو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. بات کہاں تک پہنچ رہی ہے اللہ کے بندو؟ آج اسی وجہ سے ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سنتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے, سنتوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, نبی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آج ہم دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے. دلیل دلیل ملاحظہ. فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اکبر, میرے رسول کے حکم کی جو مخالفت کرتے ہیں, ہو کا مرجع نبی ہے, میرے نبی کے حکم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے. کیا؟ ان تصیبہم فتنۃ, کہ وہ کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں, اور یصیبہم عذاب علیم, کہ وہ کسی عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جائیں. آج مسلم سنتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے عذاب علیم میں بھی مبتلا ہے, اور طرح طرح کے دیمک کی طرح کی بنیاد کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا. اور مولوی ہے یہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی, یہ نہیں پلیٹ فارم پر جماؤ اور امت متحد ہو, یہ چاہتے ہیں کرتی رہے, ہم اپنی روٹی پر دال کھینچتے رہے اور اسی طرح منتشر ہے. پکڑو ان کو, ان کے غریبان پہ ہاتھ ڈال دو کہ سدھر جاؤ تم لوگ, تم لوگ پٹری سے ہٹ گئے ہو, اسی وجہ سے امت بہت پریشان ہے. لہذا امت کے اندر انتشار ختم کرنے کے لیے پہلے علماء پلیٹ فارم کر اوپر آئیں. یہاں سنتیں بیان ہوتی ہیں, حدیثیں بیان کی جاتی ہیں, مولوی آتا ہے الٹا پلٹا بول کر کے, ارے صاحب وہ ویسے وہ ویسے, بتائیے امت کہاں جائے, سیدھے سادے مسلمان کہاں جائیں؟ یہ تو سمجھتے دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں, مولوی دین بیان کر رہا ہے, لیکن دین کی آڑ لے کر کے وہ کیا کیا بیان کر رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے, کیا اس کے مضرات, کیا اس کے نقصانات کا ہمیں اندازہ ہے؟ پتہ نہیں. کاش ہمیں ان مضرات کا اندازہ ہوتا اور ان نقصانات کا اندازہ ہوتا. بے پناہ. ہاں جی, اللہ اکبر. یہ دیکھیے, دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, فطرت ہے. اگر دین فطرت کے مطابق نہ ہو تو دین ہی نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ رات میں اندھیرا ہو, بیوی پر ہاتھ پڑنے کے بجائے اگر بیٹی پر ہاتھ پڑ جائے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کتنا بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ان لوگوں نے. رات کے وقت اگر بیوی پر ہاتھ پڑنے کے بجائے بیٹی پر ہاتھ پڑ گیا, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے, لہذا میں یہ مسئلہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ویسے ہم لوگ ایسے گندے مسائل بیان نہیں کرتے, ضرورت ہو تو بیان کیا جاتا ہے. اہل حدیث ایسے مسائل بیان نہیں کرتا, الحمدللہ وہ ہر بات کو حدیثوں سے پروف کرتے ہیں. مجھے یہ بات حدیث سے پروف کرنی ہے, وہ حدیث ابھی پڑھتا ہوں میں, اسی وجہ سے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. جی, اگر بیوی کے بجائے بیٹی پر ہاتھ پڑ گیا تو بیوی حرام, صحیح نہیں ہے. دلیل, دلیل ملاحظہ ہو. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال, رواہ البحقی فی السنن الکبرى. امام بحقی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو سنن الکبرى کے اندر ہے, کئی جلدوں کے اندر ہے. امام بحقی کی حدیث کی کتاب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. پھر سے بولتا ہوں, حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. ٹھیک ہے, بیٹی کے اوپر ہاتھ پڑنا غلطی اگر ہے, غلطی سے پڑ گیا تب تو معاف معاف ہے, جان بوجھ کر کے اگر پڑ گیا تو حرام ہے, حرام ہے. بعض بدماش ایسے بھی ہوتے ہیں بہو کے اوپر ہاتھ ڈال دیتے, تو بہو کے اوپر ہاتھ ڈال دینے کی وجہ سے بیٹے کے اوپر وہ حرام ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا. اللہ نے جو چیز حلال کر دی ہے وہ حلال ہی رہے گا, حرام نہیں ہوگا. بیٹی کے اوپر اگر غلطی سے پڑ جائے ہاتھ تو بیوی حرام نہیں ہوگی. بیٹی کے اوپر ہاتھ پڑ جائے تو بیوی حرام نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلہ. کیوں؟ اگر غلطی سے پڑ جائے تو حرام نہیں ہوتی. جی چاہتا ہے وہ حدیث بھی پیش کر دوں جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری سے روایت اس طرح ہے. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ نے تین چیزیں اٹھا دی ہیں, تین چیزیں معاف ہیں. خطا, غلطی سے کوئی کام ہو جائے معاف ہے وہ, غلطی سے گالی نکل جائے. ایک گاؤں میں گیا, میرے سامنے ہر جملے میں گالی بول رہا ہے, بہت ہنسی آ رہی. کہہ رہے مولوی صاحب ہم لوگ بولتے ہیں تو ہماری عادت یہ ہے وہ گالی نکل جاتی ہے, ارادتاً ہم ایسا نہیں کرتے, ایسا نکل جاتا ہے. تو یہ خطا ہے, غلطی ہے, تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا, خطا معاف ہے. اور دوسرے ونسیان, آدمی بھول گیا, معاف ہے وہ اللہ کی طرف سے. وما استکرہوا علیہ, اور جس چیز پر اسے مجبور کیا گیا ہو. اس حدیث کو بھی نہیں مانتا حنفی. کیا بولتا ہے؟ اگر کسی چیز پر مجبور کر دیا جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کیسے؟ نکاح ہو گیا, بات بگڑ گئی, کہ دولہے کو پکڑ لو, چل بے طلاق دے. طلاق دوں کہے کو طلاق دوں, طلاق دے منڈی مروڑ دوں گا, طلاق دے بھی. ڈر کے مارے بیچارہ مجبور ہو کر کے طلاق دے دیتا ہے. طلاق ہو گئی؟ نہیں, طلاق نہیں ہوئی. اگر دولہے نے بول دیا میں نے طلاق دیا, طلاق نہیں ہوئی, حنفی کہتا طلاق ہو گئی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلے کے لیے تو کوڑے کھائے. ان کی نگاہوں کے سامنے حضرت امام مالک کا وہ زندگی کا وہ باب نہیں ہے. ارے حضرت امام مالک نے اسی مسئلے کے لیے تو کوڑے کھائے. گدھے پر بٹھا کر کے حضرت کو گھمایا جاتا تھا, اور حضرت کیا فرماتے تھے؟ دیکھو میں نہیں مانتا کہ جبری طلاق ہوتی ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں, نہیں مانتا میں اس کو. اور گدھے پر بٹھا کر کے حضرت الامام کو پورے شہر میں گھماتے تھے, جہاں بھیڑ ہوتی وہاں گدھے کو روک لیتے. تو حضرت یہ فرماتے, دیکھو بھائی جو جا تو جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور بولتا ہوں کہ ان طلاق المکرہ علیہ سے بشے, جبری طلاق کوئی چیز نہیں ہے, نہ تو قرآن میں نہ حدیث میں. یہ کہتے ہیں کہ اگر جبری طلاق ہو جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. بتائیے, نہ تو امام مالک کا وہ فیل ان کے سامنے ہے کہ حضرت نے کتنی مار کھائی ہے, اور نہ یہ حدیث ان کے سامنے ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ تین چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں, خطا غلطی سے کوئی کام ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا ہے, اور اگر اسی طریقے سے بھول سے کوئی کام ہو گیا تو اللہ نے معاف کر دیا ہے, اور جبری طور پر اگر کوئی کام کرا لیا ہے, یہاں تک کہ اگر آدمی جبری طور پر کفر بک دے تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا. چاہے جائے کہ آدمی طلاق طلاق بول دے تو طلاق ہو جائے گی. ارے کفر بک دے تو کافر نہیں ہوتا, اگر بول دیا طلاق دیا تو طلاق کیسے ہو جائے گا؟ ارے اللہ تیرے اوپر رحم کرے, کیا ہے یہ؟ اس حدیث کا بھی انکار کیا گیا. کہتے ہیں کہ نہیں جبری طلاق ہو جاتی ہے. بولیے, یہاں فرمایا گیا کہ تین چیزیں اللہ نے اٹھا لیا امت سے, جس میں اکراہ بھی ہے, جبرن کسی چیز کوئی چیز کرنا کروانا, اللہ اس پر مؤاخذہ نہیں کرتا. یہی کیس عمرانہ کا تھا, مظفر نگر کی وہ بیٹی تھی نا, بچی, سسر نے شاید اس کے ساتھ کوئی غلط کام کر لیا. اب کہنے لگے کہ یہ بیٹے کے اوپر حرام ہو گئی. کیسے حرام ہو گئی؟ وہ حدیث ہے موجود سنن کبرا کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی. انہوں نے فوراً اس کو الگ کروا دیا اور اس کے اوپر خوب واویلا مچا. شریعت کو نہ برتنے کی وجہ سے, شریعت پر نہ چلنے کی وجہ سے آج ہم خود ذلیل ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگ کتنا مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. طلاق کے اوپر تو اتنی لیدے ہوئی ہے, عورتیں تک میدان میں آ گئی ہے لنگوٹ کس کے, لنگوٹ کس کے, سادہ تو نہیں بول گیا جی, میدان میں. اب باہر آ جائے تو لنگوٹ کسنا ہی ہے, وہ بول رہی ہے, وہ ٹی وی کے اوپر دیکھیے. ارے یہ فطرت نہیں ہو سکتی, طلاق طلاق طلاق, تین ایک مجلس میں بولتی طلاق ہو گئی. ارے بھائی عورتوں کا بھی کچھ حق ہونا چاہیے, بڑی لہتے ہوئی, لیکن ان کو شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی, چاروں طرف سے ذلت و خواری میں مبتلا, لیکن ان کو شرم نہیں آتی, حدیث کو پکڑنے پر راضی نہیں ہے. جب ان سے جواب مانگا جاتا ہے تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ہاں گالیاں ان کو آتی ہیں, گالیاں بہت دیتے ہیں, حدیث کی روشنی میں کوئی بات نہیں کرتے. آج امت پریشان ہے اسی وجہ سے کہ حدیث کے اوپر کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں. اب بتائیے یہ فطری مسئلہ ہے کیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو 90 سال تک عورت انتظار کرے؟ فطرت ہے یہ, 90 سال کے بعد کیا رہ جائے گا اس کے اندر, پھر شادی کے؟ بتائیے دین فطرت ہے یہ؟ لیکن فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو بیچاری 90 سال تک بیٹھی رہے. بولو یہ فطرت ہے؟ اس کو دین فطرت کہا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ فطرت سے ہم آہنگ ہے, انسانی فطرت سے میل کھا رہا ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں. اور اسے کہتے ہیں یہ شریعت ہے. بہت بڑا المیہ ہے, المیہ کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے. اور وہ لوگ جو ایسی الٹی پلٹی حرکتیں کر کے جاتے ہیں, اللہ ان کے اوپر بھی رحم کرے. بہت ساری باتیں لوگوں نے کہی تھیں, اب وہ ذہن میں نہیں رہ گئیں, اس لیے کہ ابھی تھکا ہارا تقریباً 15 گھنٹے ویٹ کر کے آ رہا ہوں, میں بہت پریشان ہوں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نہ تو یہ اللہ کی بات مان رہے اور نہ تو یہ رسول کی بات مان رہے, حدیث نہیں مان رہے, دوسرے یہ صحابہ کرام کی بھی بات نہیں مان رہے, تیسرے یہ اماموں کی بات نہیں مان رہے, چوتھے یہ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی نہیں مانتے. کیسے؟ ایک تو حضرت نے فرما دیا تھا نا کہ میری بات اگر قول رسول کے خلاف تو اسے دیوار پر مار دو, نہیں مارتی. ایک بات اور بھی ہے, ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ جب جنازہ کسی کا ہو, کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہو, تو نماز میں اگر عورت ہے تو اس کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے اور مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا ہونا چاہیے. یہ حدیث ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں, بلکہ حضرت انس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت انس نے ایسا کیا ہے, اور جب حضرت انس نے ایسا کیا تو وہ سنت, ایسا بولے حضرت, لِأَنَّ أَنَسًا فَعَلَهُ, ایسا حضرت بولے کہ حضرت انس نے کیا, وہ سنت, وہ سنت ہے. لہذا کوئی آدمی اگر نماز جنازہ پڑھائے تو اگر عورت ہے تو بیچ میں کھڑا ہو, سینے کے پاس, پیٹ کے پاس, محاذات میں, اور اگر مرد ہے تو منڈی کے پاس, منڈی کے سامنے کھڑا ہو سر. لیکن حنفی ایک ڈنڈے سے سب کو ہانکتا ہے, عورت اور مرد کی نماز میں فرق کرتا ہے لیکن جنازے کے وقت ایک ڈنڈے سے سب کو ہانک دیتا ہے. یہ مذہب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیا ہے یہ بتائیے. نماز میں تو فرق کرتا ہے کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں فرق ہے, جنازے کے بارے میں کھڑے ہونے کے تعلق سے امام کے حدیث موجود ہے, حضرت انس کا فعل موجود ہے کہ امام جب کھڑا ہو عورت کا جنازہ پڑھنے کے لیے تو وہ اس کے بیچ میں کھڑا ہو, مرد ہے تو اس کے سر کے محاذات میں کھڑا ہو. کہتے ہیں نہیں, عورت مرد سب کے لیے ایک ہی بات ہے. کہیں کہتے ہیں دونوں کا مسئلہ ایک ہے, کہیں کہتے ہیں دونوں کا مسئلہ ایک نہیں ہے, اس کی نماز الگ اس کی نماز الگ. بتائیے اس فقاہت کو کون سمجھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فعل بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ رمضان میں آپ کا غلام حضرت عائشہ کا قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھاتا تھا, قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھاتا تھا. اب بتائیے حضرت عائشہ اللہ اکبر امت کی سب سے بڑی عالمہ ہیں, ہزاروں لوگ ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. میں تو یہ کہوں کہ امت کا سارا علم دے دیا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھیجا نہیں, اتنی بڑی عالمہ تھی. ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں ان سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں کہ وہ نماز دیکھ کر کے پڑھا رہا ہے, ٹوک نہیں رہی ہوں. یہ کہتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر کے اگر کوئی پڑھے نماز تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. الاشباہ والنظائر جو فقہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے, لو نظر المصلی الی المصحف فسدت صلاته ولو نظر الى فرج امرات بشہوت لا الى فرج امرات بشہوت. کہتے ہیں کہ الاشباہ والنظائر میں عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی نماز میں قرآن دیکھ لے تو اس کی نماز فاسد, اور اگر نماز میں عورت کی شرمگاہ دیکھ لے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. اس فقاہت کو کون سمجھے, اس تفقہ نمازی کو کون سمجھے. اللہ کے بندو قرآن دیکھنے سے نماز فاسد ہو رہی ہے اور وہ دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر نماز جنازہ پڑھانی ہے تو عورت اگر ہے تو بیچ میں کھڑے ہو جاؤ, مرد اگر ہے تو سر کے محاذات میں کھڑے ہو جاؤ. لیکن یہ کہتے نہیں, عورت مرد کا جنازہ ایک طریقے سے پڑھا جائے گا. تو تم نے اپنے امام کی بات کہاں مانی, قرآن نہیں مانا انہوں نے, حدیث نہیں مانی, صحابہ کرام کی بات نہیں مانی انہوں نے, اماموں کی بات نہیں مانی, خود اپنے امام کی بات انہوں نے نہیں مانی, ثابت ہو گیا. ایک بات اور بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. کہتے ہیں ابھی کل سے ہیں, یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, اللہ اکبر ہم کل سے ہیں. ارے ہم وہی ہیں جو نبی کے زمانے میں تھے, ہم نبی کے زمانے سے ہیں. تم بہت بات کیوں, دلیل دلیل ملازم حدیث پاک. وان صوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم